Elena Kasiriain, egunon eta ongigin Euskal Irratietara. Bai, egunon, mil esker. Baginuen entzuna, Mugalur proiektua, badu urte batzuk estatuak ezarritako muga horren gaineko lanketa bat eremateen ari zarela, bai garapen kontseiluaren baitan, baina baita ere zu ikerle gazte gisa hor ja zure aldetik, zure tesiaren eramaiteko, zer duzu aipatuko hortzaize mentan, zuzen, nundik abiatuko da mintzaldia? Bai, beraz hori da akademiatik tartarika ziklo bat, beraz helburua da justuki Iban eta ni bezalako ikerle gazteak ari girenak gure lehen pausoak emaiten ikerketa munduan, behera maiten dugun lanketa horren aipatzeko parada eskaintzea hori jendarteratzeko sinpleki. Beraz da nik ezan ezake ala ere espazio bat mugai pagai hola tituloa zahitugu zeren dira ere espazioak gu laguntzeko pixkat gure gogoetak segitzen eta hola, beraz bada alde batetik gure ikerketak aipatzea, meda ere bestetik ez dela itzaldi klasikoan edo egin nahi duguna, baina jendea ere jitea bere gogoeta galderak partekatzera zeren horrek ere gu laguntzen gitu bidea egiten. Eta hori ezanik, zer aipatuko dugu, bo, bi gira, zenta Iban eta nik biak dugu muga gure tesi gaia, me bi leku bizki desberdinetatik, eta interesgarri ikusten dugu hori kurutzatzea. Az beraz zuzen bidetik ari da, ara berak mugaz gainiko kooperazioaren inguruko galderak ditu, eta nik gehiago antropologiako ikuspegia dut, beraz nio inahitzen iz gehiago landa lanean, hola deitzen dugu antropologia metodologia, eta hori da bi estatuan arteko mugatik urbil ibili naiz pixkat erri batzuetan ikusten zer gertatzen zen, eta bilatzen pixkat zer egiten du gaur egun 21. mendean bi estatuan arteko muga horren inguruan bizitzeak zer egan nahi du, zein dira mugaren representazioak, bizipenak, hori izan da pixkaten lanketa, edo hori da ez dut bukatua, eta bez hortik abiatuko niz horrek pausatzen dituen galdera gogoetak ekartzeko gau aldi horretan. Mapa ofizialetan agertzen den muga hori, ze einetaraino sartua da gure mapa mentaletan funtsean, ze ondorioztatzen hasten zira urte guzti hauetako ikerketaren ondotik. Behor, egia da, bizki interesgarria da ekartzen duzunaz, eta biztanda ikerlanitzak erakusten dute nola mapagintzak, mapek baduten kristoin eragina gure mugaren ikusteko moldean. Eta partez da, zenta mapa batean ebe egiten dugu maja bat, estatuan arteko maja horiek, eta behaz badugu bizki naturalizatua irudi hori mugarena dela maja bat, mugiezina, eta biziki zaila litzatekena aldatzea. Eta alta, historiak erakusten du ez dela beti hola izan, badira mugaren beste ikuspegi batzuk erdiaroan eta hola gehiago zonaldeak ziren eremuak, konkistaren garaia ere aipatuz, gehiago konkistatzen zen eremu lauso bat zen, baz ez da beti hala izan. Eta gaur egun ere badira ikerrak erakusten duterak aldatzen ari girela ere, naiz da gure buruan biziki ojilotuak giren linea bezala ikusten dugun oraino, mapetan markatzen, be realkiari daldatzen zenta batzutan muga ez da be horbaizetat ez teren zubiartean den ere mohtan, hor ez da deus berezia geri ez ikusten, baina izanen da gehiago be aireportuan kontrola leku batean, aduanak eta bar ez dira gehiago baita ezpada estatuan arteko linea hortan kokatzen, baina beste hainbat ere mutan, eta beraz muga gehiago direla puntu batzuk momentuka eraikitzen direnak eta horien arteko olako sare bat eraikitzen dutenak. Eta beraz, urbiltzea hola mugalde bati Euskal Herriko kasuari, interesgarria da zeren da uartzea hori zein momentutan muga hori agertzen den, presente egiten den, eta zein momentutan desagertzen, jakinez antropologiaren ikuspegia dela beti azpiko ikuspegi bat kartzea, azpiko gana idut estatuko mugak oso begiratua dira, ba, nola estatuak eraikitzen dituzten mugak, edo nola haiek produzitzen duten, ekartzen duten muga, zenta aduana eta bar, azkenan estatupeko formak dira, zerbitzuak. Ordan antropologiak erriko duena da biztanleen ikuspegitik, Zta mugak azkenean gukere eraikitzen ditugu, gure representazioek izan gure mapak egiteak, Euskal Herriko mapa eginez, ez dugu estatuan arteko muga afirmatuko, baina beste muga batzuk bai. Eta orduan nola gukere bat ditugun gaitasun horiek, mugak deusestatzeko, baina nire beste batzuk ekoizteko. Eta ala, joko hori pixkat deskribatzea da, eramaiten dugun lana, eta gaur egun egia bat dira olako kontradikzio batzuk uste dut, edo hortaz oartzeniz. Aldi batetik muga inoiz baino markatuago ikusten dugu bi estatuen artean, eta aipatzen dugu usu euskal komunitatearen zatik eta sendimendu bat, inoiz baino urrunago sendik dela iparralde eta hegoaldearen artean. Eta bestetik, inoiz baino parada handiagoa ere iduritzen zaigu bat dugula mugaz gainiko kooperazioaren ikuspegitik. Beraz, iduri luke instituzionalki muga hori ez dela gehiago hainbeste markatu behar, presentzia polizialaren bideaz eman dezagun, garaibatan askoz ere bortitzago zelarik, aipatu duzun bezala, baina harreman naturalak zertan dira. Arroila haunditzen ari, behar bada zure ikerketak ere, ekarlezake harreman natural horiek behar bada hurbiltzerat, edo badira gauza batzuk egiteko aizetak direnak harreman horiek bultzatzeko, nola ikusten duzu hori? Ba hori gara ikerre bezala ez girela sekuran sobera sartaf ez guguk ekarriko soluzio bat behar bada, eta nik asteko ikerketa ikusten dutan moldean, maite dut gehiago jaitea dela galderak eta ekartzeko parada bat, justuki gero kolektiboki eta jendartearekin erabakitzeko bezeri buruz joan. Orduan eta, bo, mentako gaualdi hori parada izanen da hortako, beraz ez dut erantzuna ekarriko nola egin, me egia da oartzen aizena da, bada sentsazio bat argi dena, biziki partekatua, bai ahemanak biziki tipituak direla eta ez dugula lortzen eta beraz indar berezi bat egin behar dugula ahemanak lotzeko. Menik uste bat dira hor nabartura batzuek hartzeko ala ere zen eta behar bada nun bi errien arteko ahemanak zinez muga linea hortatik urbil direnak tipitu balima dira. Edo sentsazio hori balima da. Berroa beste egin batetako ahemanak horiek bai badira. Fenik uste euskal egi mailako gauzak bizkiuntza martxatzen aldira ere beste aldetik. Beraz, bada berroa eskala historio bat. Ez da gehiago urbileko ahreman historio bat. Me ere mu zabal batetakoa eta orduan berbaz, pahne, amikuseko jende bat ere implikatuko da mugaz gaineko ahemanean lehen biziki lotua zena urbil-urbileko sare hori. Partez, nik uste bada hori. Gero bada instituzio aldetik, segur da horiek gaur badute kristoin parada, batez ere diru laguntzak lortzeko Europatik, orduan sesitzen dira tresna horietaz, eta hor lortzen dute ere sare bat formatzen, beraz, instituzioak beti jaiten dute biztanleak ez dira lotzen, behanfet, berak ere lehenik beren lujaldetako biztanleak dira, eta ofzut, autetxean arteko sare bat, ahemanak, zinez, badela zerbait bizirik dena hor, edo ari dena ere garatzen. Beraz, nik ala ere karnezaken abardura bat aheman ez zogen inguruko gogoeta hortan, ari da aldatzen, segur, mugak formaz aldatu du. Beraz, gauzak aldatzen dira, me gure jendarte aldatzen den bezala. Mendigunea ez dugu gehiago berdin baliatzen, eta badakigur mendiak gituela lotzen, ipar eta hegoaldearen artean. Nik uste bala, bada initz gauza, eta gero interesgarri dena galdera bezala pausatzea, da orain zer nahi dugu, da ze lujaldetan bizi nahi dugu, ze hor gure izendatzeko moldek badute eragin bat, adibidez nik uste iparralde, goaldea aipatzeak beti sartzen gitu bi ere mutan bizitzearen realitate horretan adibidez. Nozio hori aipatu duzu, justuki distantziak iduridu handiagotu direla eta aipatu duzun bezala, eman dezagun amikuseko norbait implikatzen aldela estatuen arteko muga horrez gaindi implikatzeko erranduzun bezala, ze beste sorpresa edo ezusteko edo atxeman duzu bidean? Galdera ona. Zerbaitak argitu nahu ala ere, bonik ene lantalana ere mandut batez ere bahnekaldean, ene nahi bat zelako justuki mendi gune hori begiratzeko, zenta iduritzen zait, usuen zuten dela, ez dugu gehiago mugarik, bainan bat dugu muga natural bat eta mendia da. Eta alta egiten dugularik zientzia sozialetatik begiratzen dugularik muga beti eraikuntza soziala bat da. Beraz ezin da naturala izan edo naturala dela balima dugu buruan, da eraikitzen dugulako naturala bezala. Ez dakitarri gena izan, hori aspaldiko estatu nazioan eraikuntzatik heldu da, batez ere frantses estatuak egin duena da, Pirineoak erraitea behala bada muga natura bat, beraz muga hor da, eta hola eraikitzen duzu ikuspegi bat, representazio bat. Eta azkenean hori, ohartzen iz, biziki bajeneratua dugula, eta beraz mendiak ikusten ditugula mugak bezala. Eta hortik erra nahi nuena da, entzuten nuen alde batetik hori, baz mendiak ekartzen duen zailtasuna sortzeko mugaz gainko ikuspegia. Eta beti ikusten dugu beste lekuak, auzo lekuak edo urrunago diren lekuak, lekua proposak bezala, nun han bai sare bat bada mugaz gainikoa martxan da. Eta azkenean gutxi biliba naiz ere txingudi inguruan ibiltzean. Ebe hartzen iz, han ere diskurtso berbera dutela. Odan, ez mendiarekiko, baina biziki muga azkar baten sentsazio hori, bon, han beste arazoak badira, bada bat COVID garaian bizi izan dutena da zubi bat egiten duzu, be zubiaren abantaila handia da jesiak zahi eta zinezko muga bat markatzen dela. Aldiz, jaiten zidaten, ebe mendigunean ez duzu eukan egiazko muga hori COVID garaian. Eta orduan horrek zinez itzulidaut ikuspegi hori nola, hor hartu niz, nola, zinez eraikitzen diren mugak, zenta guk ikusten duala mendia muga bat bezala, eta azkenean ebe biziki zaila da egiazko muga jesi hori eraikitzea zubi bat egeski esten delarik. Elena, mila esker irratietara ginik eta itzaldion beraz mentan. Bai, mila esker.